me no harm, and I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got you. So good, so good that I got you. So good, so good that I got you. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Tak sobie spokojnie wracasz do domu i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie. Sprawdź. Allegro. Pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Jest 16, to Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, mówię Państwu dobry wieczór we wtorek, 9 grudnia. Czas na serwis trójki, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. PiS nie odpuszcza sprawy korzystania przez Radosława Sikorskiego z ryczałtu na prywatny samochód. Chce zobaczyć dokumenty. Sprawę trzeba wyjaśnić. Na czele sędzia Wojciech Hermeliński, PKW od dziś działa w nowym składzie, wybrała przewodniczącego i jego zastępców. Generał Kiszczak przejdzie przymusowe badania, już został dowieziony do Gdańska. PiS chce zobaczyć dokumenty dotyczące wyjazdów służbowych Radosława Sikorskiego. Już zwrócił się w tej sprawie do samego marszałka Sejmu oraz szefów MSW i MSZ-u. Chodzi o dokumenty przedstawiające, kiedy i gdzie były szef polskiej dyplomacji mógł korzystać z prywatnego auta do celów służbowych. Mam nadzieję, że z uwagi na wagę sprawy zarówno minister Piotrowska, jak i minister Schetyna, jak i sam Radosław Sikorski niezwłocznie dokumenty, o które wnoszę, udostępnią. Mówił Mariusz Błaszczak z PiSu. To kolejny ruch Prawa i Sprawiedliwości. Po poniedziałkowym artykule Wprost, według tygodnika, Sikorski jako minister spraw zagranicznych pobrał z kancelarii Sejmu prawie 80 tysięcy złotych za używanie prywatnego auta do poselskich wyjazdów, choć miał do dyspozycji samochód służbowy. Marszałek długo milczał, dopiero dziś podczas wizyty w Finlandii oświadczył: zawsze staramy się jako posłowie, jako ministrowie rozdzielać obowiązki ministerialne od poselskich. Gdybyśmy tego nie robili, to można by nam postawić odwrotne zarzuty, że korzystamy z transportu ministerialnego do politycznych czy poselskich zadań. Sikorski przekonywał, że limit na podróże krajowe jest w Sejmie niewysoki i łatwo go przekroczyć, a on wykorzystał go w 1/3. Marszałka Sejmu broni Stefan Niesiołowski z PO w radiowej Jedynce. Mówił, że to PiS chce wykorzystać publikację tygodnika Wprost. Jestem przeciwko nagonce, histerii i wykorzystywaniu takich spraw do walki politycznej, bo ci, którzy najgłośniej krzyczą, szczególnie PiS, mają identyczne sprawy u siebie. Prokurator generalny Andrzej Seremet jednak zapowiedział, że prokuratura okręgowa sprawdzi zasadność orzeczenia prokuratury Warszawa-Śródmieście, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie rozliczeń podróży Radosława Sikorskiego. Już wiadomo, że będą zmiany zasad zagranicznych delegacji, ale o tym w serwisie za godzinę. Państwowa Komisja Wyborcza zebrała się po raz pierwszy w nowym składzie, powołała przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Edyta Pożniak. Szefem Państwowej Komisji Wyborczej został sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, a wiceprzewodniczącymi sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak. Jedną z pierwszych decyzji, jakie PKW musi teraz podjąć, są przygotowania do wyborów uzupełniających do Senatu. Ponieważ Elżbieta Bieńkowska została unijnym komisarzem, wybory trzeba przeprowadzić w okręgu katowickim. Te wybory decyzją prezydenta odbędą się 8 lutego. Na jakim etapie są przygotowania i co już ustaliła PKW, nie wiemy. Od czasu ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów samorządowych, czyli od 1 grudnia, PKW niechętnie kontaktuje się z dziennikarzami. Wszystkie swoje decyzje ogłasza tylko pisemnie, publikując komunikaty na swojej stronie internetowej. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Członkowie poprzedniej PKW podali się do dymisji po awarii systemu informatycznego i problemach z liczeniem głosów po pierwszej turze wyborów samorządowych. Jej wyniki poznaliśmy dopiero 6 dni po głosowaniu. Czesław Kiszczak jest już w Gdańsku. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przejdzie szczegółowe, przymusowe badania. Mają one wykazać, czy generał może brać udział w procesie odwoławczym w sprawie stanu wojennego. Joanna Stankiewicz. Kiszczak był poinformowany o zatrzymaniu. Policjanci przyjechali do niego o 8:00. Przed domem czekała specjalna karetka, do której generał został zaprowadzony. Wszystko przebiegło spokojnie. Do Gdańska przyjechał o 13:00 w asyście dwóch samochodów policyjnych i na noszach wywieziono go do UCK. Szpital nie podaje żadnych informacji na temat planowanych działań. Zabronił tego sąd. Generał będzie przebadany przez 11 specjalistów i może to potrwać kilka dni. 2 lata temu Czesław Kiszczak został skazany nieprawomocnie na 2 lata więzienia w zawieszeniu za udział w grupie przestępczej przygotowującej stan wojenny. W zeszłym roku sąd zawiesił postępowanie w sprawie apelacji generała z uwagi na jego zły stan zdrowia. IPN domagał się ponownych badań, ale Kiszczak odmówił. Decyzją sądu został więc na nie doprowadzony. Dzisiaj sąd apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie obrońcy generała na zarządzenie przymusowego doprowadzenia na badania. Brytyjska para książęca z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie budzi sporą sensację. Najpierw Kate i William byli w Nowym Jorku, potem książę poleciał sam do Waszyngtonu. W Białym Domu spotkał się z prezydentem Barackiem Obamą. Było to duże wyróżnienie, zważywszy, że książę William jest dopiero drugi w linii sukcesji do brytyjskiego tronu po swym ojcu Karolu. Biały Dom uznał najwyraźniej fakt, że 88-letnia królowa Elżbieta II coraz częściej angażuje dwie młodsze generacje rodziny panującej do funkcji oficjalnych. Przemawiając potem na konferencji Banku Światowego, książę William ostro potępił handel kością słoniową, rogiem nosorożca i innymi organami dzikich zwierząt oraz żywymi egzemplarzami rzadkich gatunków. Jak powiedział... Kryminalne gangi ciągną ogromne zyski z nielegalnego zabijania i chwytania zwierząt. Zbrojne ugrupowania i terroryści wymieniają kość słoniową na broń, a pośrednicy ułatwiają ten handel w pogoni za zyskiem. Księżna Kate odwiedziła tymczasem ośrodek pomocy dla rodzin w Nowym Jorku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Tak zerkam jeszcze, czy te wybory władz PKW, to na razie wyniki są cząstkowe czy niecząstkowe? Nie, pełne. Szybko poznaliśmy. No, można? Można. A jeśli chodzi o pogodę, proszę bardzo, na wschodzie kraju zimowo, na termometrach około zera, na zachodzie pogoda jeszcze bardziej jesienna, choć może optymistycznie powiedzmy sobie po prostu wiosenna. W Szczecinie na termometrach plus 3 stopnie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu plus 2, chłodniej oczywiście w rejonach podgórskich, tam temperatura spada do minus 2. Do końca dnia na wschodzie i północy kraju możliwe opady śniegu, miejscami śniegu z deszczem, na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr, a w nocy zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów, jedynie na Pomorzu Zachodnim miejscami w drugiej części nocy pojawią się słabe opady śniegu. W południowej połowie kraju silne zamglenia i miejscami mgły znacznie ograniczające widzialność. Druga część nocy. No tak jak patrzę za okno, to właściwie teraz o tej porze to tych nocy, części nocy, co najmniej ze 4 można by policzyć. Popołudniowa, wieczorna, nocna i poranna. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbenek, białe komisia. A teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Tato, idziemy na plac zabaw czy na rowery? Wiem, albo do parku. Pokarmimy wiewiórki i poskaczemy w sterte liści. Ale synku, jest zimno. No co ty, zabierz czapkę. Tymbark Multivitamina daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Ho, ho, ho! Pewnie, że ho, ho, ho. To pierwsze prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty.payu.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedno się nie zmienia, czyli numer telefonu 227 trójek albo zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Tak można do nas wysłać list elektroniczny. Kto ma pod ręką telefon, można SMS-em 71335 napisać o wszystkim. Także podpowiedzieć, nasz kolejny ruch po partia szachów trwa w najlepsze. Jeszcze nie zerkałem, co zrobił poranek. Tak sobie zostawiłem najlepsze na popołudnie i razem z Państwem spróbuję się zaskoczyć. Pobili, nie pobili, postraszyli, nie postraszyli. 10 minut po 16. Zapraszamy do trójki. A co dziś w audycji? Ukraina wznawia import gazu z Rosji. Kreml łagodniej spogląda w kierunku Kijowa. Żołnierze obu stron wstrzymali ogień. Czy dzień ciszy okaże się przełomowym momentem konfliktu na wschodzie Europy? Za chwilę porozmawiamy o tym z naszymi korespondentami, a temat powróci w pulsie trójki kwadrans przed 18. Żłobki i przedszkola przy uczelniach wyższych. Ministerstwo Pracy rusza z programem Maluch na uczelni, który ma zdjąć mamie studentce lub tacie studentowi jeden problem z głowy. Pieniądze unijne pójdą na tworzenie żłobków i przedszkoli w całym kraju, więc naprawdę pieniędzy nie zabraknie, trzeba tylko dobrze i z pomysłem tworzyć te miejsca. W Szwecji to totalnie normalne, że przewijak stoi w toalecie, a ja zrobiłam ostatnio research w mojej szkole i nie ma ani jednego. Dzieci na uczelnianych korytarzach dziwić więc już nie będą, a na ile w innych miejscach miejskiej przestrzeni gotowi jesteśmy zaakceptować często głośne, biegające czy kapryśne maluchy, tym zajmie się dziś nasza redakcyjna matka Polka feministka. Myślę, że jeszcze żyjemy w jakimś takim rozkroku, że są przestrzenie, w których bardzo się napinamy, żeby bardzo otwarcie te dzieci traktować, że zaczynają się nowe, fantastyczne nurty w instytucjach kultury, ale są też takie, gdzie czas stanął i gdzie wartością nadrzędną jest to, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Trochę pecha ma święty Mikołaj, bo nowe przepisy wspierające prawa kupujących wejdą w życie, kiedy będzie już odpoczywał, no, ale warto się nad nimi pochylić. Będzie dużo łatwiej reklamować. W końcu to do konsumentów będzie należał wybór i decyzja, czy chcą żądać naprawy towaru, obniżenie jego ceny, wymiany, czy chcą odstąpić od umowy. Bogatsi coraz bogatsi, biedniejsi coraz biedniejsi. Według raportu OECD nierówności ekonomiczne pogłębiają się także w krajach wysoko rozwiniętych, ale kryzysów cieszyć to nie powinno. Przyjemnie jest żyć w kraju, gdzie mnie jest dobrze, ale inni też mają nie najgorzej. Bez względu na zasoby, na domowy budżet przed świętami spoglądamy często od kuchni, więc w cyklu Europa od kuchni spojrzymy na projekt unijnego przyszłorocznego budżetu. To może przytrafić się każdemu kierowcy. Potrącenie zwierzęcia to często początek kłopotów i trzeba to zmienić. Będzie odpowiedzialny wójt, prezydent i on będzie musiał podjąć decyzję i to jest jakby najlepsze rozwiązanie, a nie spychoterapia, jak dzisiaj to się odbywa. Jest to skandal. Zaś autor dzisiejszego reportażu codziennie do pracy dojeżdża kolejką, a nie jest to standard Pendolino. Przygoda goni przygodę, o czym współpasażerowie opowiedzą mu po 18. Kilka razy mi się zdarzyło rzeczywiście wyskakiwać z pociągu, jak staliśmy w polu i nie wiadomo było, ile czasu będziemy stać. No wyskakiwałam z pomocą innych, dlatego że żeby wysiąść z pociągu to jest dosyć trudne zadanie, bo jest wysoko i potem skakać trzeba na te kamienie, które jeszcze są pod kątem. Tak, oni w polu, a my w lesie, bo już 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. 13 po, a to dopiero początek naszej piosenki dnia. Dziś to jest dźwiękowa pocztówka z Danii. The Asteroids Galaxy Tour z utworem zatytułowanym My Club. My Club, The Asteroids Galaxy Tour. To jest nasza piosenka dnia, 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. I audycja popołudniowa. Codziennie informujemy Państwa o kolejnych doniesieniach z frontu walk, czyli na wschodniej Ukrainie. To, co dzieje się, relacjonujemy także głosami naszych korespondentów. Dziś miało być wyjątkowo, bo zapowiedziano dzień ciszy, mimo że nie odbyły się zapowiadane wcześniej rozmowy w Mińsku. Czy dzień ciszy, i to jest pytanie do Piotra Pogorzelskiego, który jest w Kijowie, do końca dnia, czy do tego momentu możemy nazwać dniem ciszy? Dzień dobry. Częściowo tak, częściowo nie. To znaczy, jak na razie Ukraińcy informują o tym, że ten dzień ciszy był naruszany 6 razy. Ukraińskie wojska nie odpowiadały ogniem, z tym, że to jest taki dzień, który trwa 24 godziny, czyli właściwie doba ciszy. Ona zaczęła się dzisiaj o 10 miejscowego czasu, czyli o 9 czasu warszawskiego i skończy się o 9 jutro rano. To jest o tyle ważne, że bardzo dużo tych ataków separatystów na posterunki ukraińskie odbywa się właśnie nocą. Więc można uznać, że na razie jest stosunkowo spokojnie, to znaczy jest spokojniej niż było na przykład wczoraj czy przedwczoraj. To jest też ważne, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony tutaj jakby sugeruje, że do takich pojedynczych przypadków ataków może dochodzić i sami separatyści powinni je zbadać i powinni później poinformować, kto tak naprawdę strzelał. Dlatego, że te samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska, władze tych republik tak naprawdę nie mają pełni władzy nad wszystkimi oddziałami, które tam działają. To znaczy Rosjanie, którzy kontrolują te republiki, starają się zrobić tak, żeby ta kontrola była, ale tak naprawdę jej jeszcze do końca nie ma. Więc to też mogą być jakieś działania samodzielne, bo separatyści zapowiadali, że oni będą przestrzegać tego dnia ciszy, czyli że dzisiaj nie będą prowadzić ostrzałów. Czy Kijów podjął decyzję w takim razie co jutro? No bo to pytanie nasuwa się samo. Tak, to pytanie nasuwa się samo, a odpowiedź poznamy jutro, tak tutaj mówi Rada Bezpieczeństwa. Jeżeli się okaże, że ten dzień ciszy spełnił swoje zadanie, to on zostanie przedłużony. To jest tak, że już właściwie dwukrotnie, 5 i 19 września ogłaszano zawieszenie broni i Ukraińcy twierdzą, że oni strzelają tylko w odpowiedzi na ogień separatystów. Czyli jakby dla nich ten dzień ciszy niczego nie zmienia, poza tym, że trochę zmieniły się procedury. Teraz Ukraińcy mogą odpowiadać tylko ogniem po konsultacji z dowództwem. Więc taką decyzję zobaczymy, jaka będzie podjęta jutro. Jutro tutaj następnym krokiem ma być wyprowadzenie wojsk ciężkiej artylerii z pasa buforowego 15 kilometrów z jednej i z drugiej strony frontu. To na płaszczyźnie militarnej, na płaszczyźnie politycznej widać pewne oznaki nowości. Ukraina wznowiła import gazu z Rosji. Ta informacja dziś o poranku dotarła do nas. Czy to należy komentować jako pewien krok w kierunku porozumienia? Wydaje mi się, że nie, dlatego że to jest po prostu zwykły biznes. Na tym też zarabiają Rosjanie. Takie umowy zostały zawarte w listopadzie w Brukseli w czasie rozmów, że Rosja dostarczy ten gaz Ukrainie, ale Ukraina będzie musiała wcześniej za niego zapłacić. No i 5 grudnia Ukraińcy przelali Gazpromowi 380 milionów dolarów i w zamian za to mają dostać 1 miliard metrów sześciennych gazu. Więc to są kwestie biznesowe, a można powiedzieć, że bardziej Moskwa jest skłonna do ustępstw i też separatyści są skłonni do ustępstw, jeżeli te na przykład rozmowy mińskie się odbędą, dlatego że zdali sobie sprawę i separatyści, i Rosjanie, że nie są w stanie utrzymać Zagłębia Donieckiego, to znaczy nie są w stanie utrzymać go finansowo. Tam są bardzo duże problemy, tam dochodzi do przypadków śmierci głodowej i separatyści na przykład nie wpuszczają ukraińskiej pomocy humanitarnej, tam jest tylko wpuszczana rosyjska pomoc. Nawet jeżeli Ukraińcy by chcieli pomóc, to właśnie nie mają możliwości. W każdym razie, teraz separatyści chcą już rozmawiać o specjalnym statusie Zagłębia Donieckiego w ramach Ukrainy. I tutaj rosyjskie media też o tym donosiły, że Moskwa chciałaby już zamknąć projekt Noworosja i przełożyć odpowiedzialność na odbudowanie tego terytorium właśnie na Kijów. Też płynie głos z rosyjskiego MSZ dziś o tym, że Rosja nie chce anektować Donbasu, to Siergiej Ławrow, ale jeszcze jedno pytanie, bo też takie informacje napłynęły, to Arsenij Jaceniuk, który zapowiadał zwiększenie wydatków na obronność kraju. No tak, to jest naturalne. Jeszcze tylko odniosę się do słów Ławrowa. Moskwa nie chce mieć takiego ciężaru jak Zagłębie Donieckie. Tam są naprawdę bardzo duże pieniądze trzeba włożyć i to był region dotacyjny, nawet kiedy on należał do Ukrainy. To znaczy on był finansowany z budżetu państwa. Więc jednocześnie rzeczywiście Ukraińcy mówią, okej, będziemy prowadzić rozmowy pokojowe, ale musimy przygotowywać cały czas swoją armię i cały czas ją modernizować. Tutaj w tej modernizacji mają brać udział ukraińskie zakłady zbrojeniowe. One są dość potężne, z tym, że dotąd one pracowały na eksport. Teraz one mają właśnie modernizować ukraińską armię i wydaje się, że to jest rozsądne, dlatego że mając takiego sąsiada jak Rosja, która no dość pokazała, co może w tym kończącym się roku, no trzeba być gotowym do ataku i dlatego właśnie ten budżet będzie rósł. Tak Kijów patrzy na Moskwę. Piotr Podorzelski, bardzo dziękuję. Jak dziękuję. Moskwa patrzy na Kijów, to o to zapytamy Macieja Jastrzębskiego, który jest w stolicy Rosji. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Od razu odniosę się do słów Siergieja Ławrowa, który oprócz tego, że mówił no, dość przychylnie o ewentualnych porozumieniach między separatystami a władzami w Kijowie, to jeszcze powiedział, że dla niego najpoważniejszym partnerem do rozmów, który reprezentuje Ukrainę, to jest prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. No właśnie, jak to rozumieć, jak to odbierać, jak to komentować? No, myślę, że troszeczkę stopniały lody między Moskwą a Kijowem w tych bezpośrednich kontaktach. Ja tylko może nie dosłownie, ale przypomnę wypowiedź premiera Dmitrija Miedwiediewa, który powiedział, podobnie zresztą jak przed chwilą Piotrek, komentując sytuację z importem gazu, to jest po prostu biznes. Premierzy Jaceniuk i Miedwiediew ze sobą rozmawiają. No, dlaczego nie mieliby rozmawiać ze sobą ministrowie spraw zagranicznych? Rozmawiają ze sobą telefonicznie prezydenci Poroszenko i Putin, więc no, te kontakty przynajmniej na tym szczeblu biznesowo-politycznym są utrzymywane. Natomiast gorzej już, jeśli chodzi o zrozumienie racji jednej czy drugiej strony, szczególnie jeżeli Moskwa nie chce uznać racji władz w Kijowie. Czy Kreml jakoś komentuje sprawę tych dostaw gazu wznowionych? Nie, jakichś specjalnych komentarzy nie ma. Rosjanie tylko wyrażają zadowolenie z tego powodu, że Ukraina pomału staje się wiarygodnym partnerem dla Gazpromu, a zgłaszali jeszcze kilka miesięcy temu, że właśnie z powodu zadłużeń Ukrainy w stosunku do koncernu paliwowego, tenże koncern ma spore kłopoty, dlatego że coś tam nie zostało doszacowane, spada wydobycie gazu, zaczynają się kłopoty z pewnego rodzaju jakimiś tam bilansami finansowymi. Ja się tak dokładnie na tych wszystkich papierkowo-finansowych sprawach nie znam, ale na pewno pieniądze, które Ukraina jest winna Gazpromowi w obecnej sytuacji nadciągającego kryzysu i recesji gospodarczej w Rosji, o czym mówią ministrowie rządu Dmitrija Miedwiediewa, bardzo się przydadzą. A właśnie, do tych słów chciałem się odnieść. Czy ulica moskiewska jakoś reaguje na te słowa? Bo do nas docierają takie doniesienia i wyliczenia ekonomistów a propos rosyjskiej gospodarki. Czy słychać, no zapytam wprost, jakieś oznaki niezadowolenia z powodu zaangażowania się w ten konflikt. Tu może państwa zaskoczę, ale pewnie niektórych nie zaskoczę. Rosjanie starają się być bardzo lojalni wobec tego polityka, którego popierają w tej chwili. Przypomnę, 87% Rosjan według sondaży przeprowadzonych chyba tydzień temu popiera politykę Władimira Putina i uważa, że dobrze robi w taki, a nie inny sposób traktując Zachód. Dlaczego powiedziałem o tych sondażach? Otóż z tą lojalnością Rosjan jest tak. Jak stoimy na przystanku autobusowym, to słyszymy znowu rubel traci na wartości. Miałem dolary, miałem euro, co ja teraz zrobię? Będą wzrastały ceny nie tylko na paliwa, ale pewnie na produkty spożywcze. Idą święta. O, będzie trudno. Będziemy zaciskać pasa, ale jak długo będziemy zaciskać? No i takie narzekania słychać w każdym miejscu. Natomiast kiedy ja podchodzę z mikrofonem Polskiego Radia i pytam, zauważają państwo wzrost cen, czy coś się dzieje, czy brakuje jakichś towarów na sklepowych półkach, to wszyscy mi odpowiadają prawie jak jeden mąż, że nie, oczywiście wszystko jest w porządku. Nawet jedna pani mi zademonstrowała, kiedy taką sondę przygotowywałem dla Polskiego Radia, wielkie siaty pełne zakupów. Mówi, proszę bardzo, ja właśnie wracam ze sklepu, to są siaty pełne zakupów, ja codziennie takie siaty noszę do domu. A więc no, z jednej strony Rosjanie oczywiście zdają sobie sprawę, że spada poziom ich życia, 80% Rosjan zauważa, że taki spadek poziomu życia już jest w Rosji odczuwalny, natomiast bezpośrednio przyznaje się do tego, że dotknęły ich skutki kryzysu, tylko 16%, i to także widać w rozmowach z dziennikarzami, ja to zrzucam na karp tego, że o czym innym rozmawiają na przystanku autobusowym Rosjanie, a co innego mówią mi do mikrofonu, dlatego że są, tak jak powiedziałem na początku, lojalni wobec swojego kraju i prezydenta. To też symptomatyczne. Gorąca linia Kijów-Moskwa, Moskwa-Kijów w audycji popołudniowej. To Maciej Jastrzębski, wcześniej Piotr Pogorzelski. Bardzo wam dziękuję. 26 minut po godzinie 16. A to już nowe nagranie grupy Kasabian. dreamt a little bigger. I'm sick and tired of this. Sebian w Trójce. ZD trzymał po polskiradio.pl. No tak, tak, mam problem z tym pojedynkiem szachowym. Już państwo to zauważyli wczoraj. Troszkę czuję się jak zawodnik drużyny wypożyczonej do lokalnego rywala na pół sezonu. No i co tu robić? Na razie 16.30 minęła. I Beniamin Filip przekaże państwu skrót najnowszych informacji. W okolicach Tańca doszło do bardzo poważnego wypadku. Jedna osoba nie żyje. Zablokowana jest autostradowa obwodnica Krakowa. Samochód ciężarowy po wybuchu koła przeciął bariery i wjechał na przeciwny pas ruchu. Ciężarówka uszkodziła kilka samochodów. Według wstępnych informacji nie żyje kobieta kierująca jednym z aut osobowych. Podróżujące z nią dziecko zostało helikopterem zabrane do szpitala. Jego stan jest ciężki. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Obwodnica w okolicach węzła Tynieckiego jest zablokowana w obu kierunkach. Minister Spraw Wewnętrznych przeprasza za zatrzymanie dziennikarzy w PKW. Teresa Piotrowska deklaruje. Chcemy, żeby nigdy więcej do takiej sytuacji nie dochodziło, bo do niej dojść nie powinno. Z raportu, który otrzymałam od komendanta głównego policji po tej akcji, wynikało, że to nie była zła wola, że to nie było zamierzone ze strony policji. Warszawski Sąd uniewinnił fotoreportera Papi, reportera Telewizji Republika, zatrzymanych w siedzibie PKW 20 listopada. Sędzia uznał, że policja zatrzymała dziennikarzy przez pomyłkę. Dlatego szefowa MSW tłumaczyła dziś, że nie będzie żadnych dymisji w policji w związku z tymi zatrzymaniami. Koperta z białym proszkiem trafiła do prezydenta Gdańska. W południe do magistratu dotarła przesyłka od anonimowego nadawcy. Była zaadresowana do Pawła Adamowicza. Dwie pracownice zaalarmowały policję i straż pożarną. Służby zabezpieczyły substancję i przewiozły ją do badań do gdańskiego sanepidu. Na wyniki analizy trzeba będzie poczekać kilka dni. Policja ustala nadawcę listu. To była tylko formalność. Kanclerz Angela Merkel nadal będzie przewodniczącą Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej CDU. Na zjeździe partii w Kolonii szefowa niemieckiego rządu uzyskała poparcie prawie 97% delegatów. Merkel kieruje CDU od 14 lat. Kilka słów o pogodzie. Przygotował pan synoptyk taką zimowo-jesienną. No to posłuchajmy. Na zachodzie pogoda bardziej jesienna. W Szczecinie na termometrach plus 3 stopnie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu plus 2. W rejonach podgórskich minus 2. Do końca dnia na wschodzie i na północy kraju może popadać śnieg. Miejscami śnieg z deszczem. Na wybrzeżu będzie silnie wiało. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Na ogół bez opadów. Jedynie na Pomorzu Zachodnim miejscami pod koniec nocy, czyli prawie już o poranku, pojawią się słabe opady śniegu. W południowej połowie kraju silne zamglenia i miejscami mgły znacznie ograniczające widzialność. Na Pomorzu Zachodnim 0 stopni, na wybrzeżu minus 1 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu minus 2. Minus 3 na Mazurach, ale też w Małopolsce, minus 4 na Mazowszu i minus 5 najchłodniej na Podlasiu. Jutro w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w północno-zachodniej przeważnie duże. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się początkowo opady śniegu, później śniegu z deszczem i deszczu. Trójka.

przeszywa mnie na wskroś. Jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca to brzask według Skubasa. No i wszystko jasne. Ta, która miała kochać, okazało się, że nie kocha, a ten, co wszyscy podejrzewali, że nie kocha, tak naprawdę kochał. Wyjaśnia pani Aleksandra. Tak według słuchaczki skończyła się moda na sukces. Sukces już niemodny. Koniec emisji tego serialu w telewizji. Ale kochane mamy, kochane babcie, nie martwcie się. Zaraz w telewizji pojawi się program z psychologiem, który doradzi wam, jak dalej żyć bez tego serialu. Jak żyć? To pytanie zasadne. Kochane mamy. Mama siedzi obok mnie, no bo to już pora. Za 20 minut 17. Matka Polka, feministka. I matka dziś dla wszystkich aktywnych rodziców małych dzieci, aktywnych towarzysko, Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dziś o towarzyskich eskapadach z dziećmi. Tak, to jest taki temat, który się pojawia już od jakiegoś czasu, czyli gdzie można z dzieckiem pójść, a gdzie nie. Chodzi o przedszkolaka, który najzwyczajniej często może zakłócać na przykład odbiór sztuki albo muzyki, ale też takiego, którego samo pojawienie się w miejscach z reguły przeznaczonych dla starszych odbiorców może innych denerwować, nawet jeżeli to dziecko jest, tak zwyczajowo mówiąc, grzeczne. I do podjęcia tego tematu zainspirowała mnie taka internetowa wymiana zdań pomiędzy rodzicami a osobami bezdzietnymi. Oni uczestniczyli w tej samej uroczystości, przy czym, i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, ta uroczystość jest tylko przyczyną do tych dzisiejszych rozważań, bo sam koncert, o czym państwo za chwilę się dowiedzą, był przepiękną uroczystością, pełną niezwykłej, podniosłej atmosfery. Na nim razem z 5-letnią Łucją pojawiła się jej mama, Wiktoria, i bardzo dużo innych rodziców z dziećmi. Często chodzimy na imprezy, gdzie jest dużo ludzi, ale bardzo często chodzimy do miejsc i na wydarzenia, na warsztaty, które są dedykowane dzieciom. To wydarzenie, o którym mówisz, jest przedziwne, dlatego że ci, którzy uważali, że tam nas nie powinno być, nas, czyli rodziców z dziećmi, zauważyli, że nas było dużo. No ja się zastanawiam do dzisiaj, dlaczego nas było dużo. Myślę, że był gdzieś niejasny komunikat. To był koncert z okazji Święta Światła, z okazji Świętej Łucji. To jest święto bardzo celebrowane i powszechne w Szwecji. I sobie myślę, że moje pojęcie, wiesz, nie byłam jeszcze nigdy na obchodach tego dnia właśnie w Szwecji. Myślę, że kiedyś będziemy, bo tak ma na imię nasza córka. Jest to tradycja, którą sobie przyswajamy i od 5 lat pieczemy szafranowe bułeczki tego dnia i Łucja ubiera się na biało i marzy o tym, żeby mieć w końcu wianek ze świeczkami na głowie. I kiedy zobaczyłam, że ambasada Szwecji kieruje takie zaproszenie do nas, mieszkańców Warszawy, na otwarty koncert z okazji tego dnia, że przyjeżdża chór młodych głosów z Uppsali i że ma im towarzyszyć warszawski chór dziecięcy. I z tego, co wiem o tym dniu, to jest to dzień, który stawia dziecko, jeżeli nie w centrum, to gdzieś, właściwie w centrum. I gdzieś, nie tylko w mojej świadomości, ale myślę właśnie też wielu tych rodziców, którzy się tego dnia na tym koncercie pojawili z dziećmi, był to jakiś pretekst, jeżeli nie dziecięcy, to familijny. I rzeczywiście ja nie będę nikomu udowadniać, że to było wydarzenie dla dzieci, bo nie było. Repertuar, który zaprezentowały obydwa chóry, był wymagający. I pewnie można by było się po dwóch numerach zawinąć i wyjść, ale kościół był bardzo akustyczny. To, że te spacery, dzieci, biegania przeszkadzały, sprawiały, że ja tam też byłam jakoś sparaliżowana i bałam się wyjść, bo wiedziałam, że tym wychodzeniem też zrobimy sporo rumoru. Nie było już dobrego rozwiązania i w ogóle nie ma dobrego rozwiązania w tej sytuacji. Zdarzyło się tak, jak zdarzyło, ale przy okazji gdzieś czuję, że i na mnie wylał się jakiś taki duży żal tych, którym dzieci w przestrzeni publicznej przeszkadzają. A jak Łucja się bawiła? Byłyśmy na pierwszym balkonie, też z taką świadomością, że to jakby właśnie wyżej, wiesz, nie na wprost artystów. Bardzo chciała zobaczyć tę świętą Łucję z bliska, a można ją było zobaczyć dopiero na koniec. I jak doczekała na koniec, zeszła na dół i mogła stanąć obok tej dziewczynki, no to przez 3 dni nie było nic ważniejszego. Widziałam tam pracowników ambasady na zarezerwowanych miejscach też z dziećmi. No właśnie, czy to nie jest tak, że my jesteśmy trochę przewrażliwione i w Szwecji dzieci, nawet jeżeli by się krzyżem położyły, to nie byłyby taką negatywną atrakcją jak u nas. Też mam takie przekonanie, że pewnie w Bocznej Nawie stałby stolik Ikei z kredkami i z, nie wiem, z kolorowankami w kształcie właśnie bułeczek świętej Łucji czy innych tam świeczuszek. A masz takie poczucie, że dziecko w Polsce jest niemile widziane, nie tylko na koncertach, ale nie wiem, w autobusie, na mszy? Tak, a chyba właśnie wymieniłaś 2 strategiczne miejsca. W autobusie jest bardzo nielubiane i właśnie w kościele, w tym bardzo prorodzinnym miejscu. My oczywiście, ponieważ jesteśmy chrześcijanami, to sobie znaleźliśmy takie miejsca przyjazne i one są, ale to też, wiesz, nie zawsze po prostu dzień się tak ułoży, że możesz być tam o tej godzinie i idziesz na msze przypadkowe, które nie są już dedykowane dla dzieci, no i jest masakra. Myślę, że jeszcze żyjemy w jakimś takim rozkroku, że są przestrzenie, w których bardzo się napinamy, żeby bardzo otwarcie te dzieci traktować, że zaczynają się nowe, fantastyczne nurty w instytucjach kultury, w oświacie i otwierają nam się gdzieś nowe przestrzenie, ale są też takie, gdzie czas stanął i gdzie wartością nadrzędną jest to, żeby nikt nam nie przeszkadzał. A to ciebie jako mamę napina? Napina, pytam, ale myślę o tym właśnie takim stresie związanym z tym, że dziecko za głośno podskoczy, za głośno coś powie, zapyta, bo pyta. Wiesz, to obawiam się, że po tym doświadczeniu ostatnim tak będzie. No i pytanie do Państwa, czy zabierają dzieci na te uroczystości, które nie są bezpośrednio dla maluchów przeznaczone, jak to jest w autobusach? A do bezdzietnych słuchaczy mam pytanie, czy dzieci w tych miejscach Państwa denerwują? Proszę pisać matkapolka@polskieradio.pl. Proszę wpadać też na facebookowy profil Matki Polki Feministki. Polecamy serdecznie. Poruszyłaś bardzo ważny temat, który poruszał moją głowę cały ubiegły tydzień. Tak sobie myślałem. Na szczęście nikt nie zwrócił mi uwagi, ale byłem w miejscu, gdzie rzeczywiście moje dzieci przeszkadzały, mogły przeszkadzać, o tak powiem. I pomyślałem sobie, że jeśli ktoś zwrócił uwagę, to powiem po prostu, że te dzieci to przyszłość nasza i także naszych emerytur. To tak merkantylnie podchodząc do sprawy, ale zaskoczony byłem niemile w Muzeum Chopina w Warszawie, do którego poszliśmy z 4-letnim synami i wydawało mi się, że to jest przestrzeń taka, która jest dla dzieci bardzo przyjazna. Owszem, jest jedno pomieszczenie, gdzie taki pokój jest dla dzieci, ale na pozostałych powierzchniach już czuliśmy wzrok, zaniepokojony wzrok pań kustoszek. No to nie jest moja wina, że ta kabina, do której się tam siada i słucha się Chopina, jest strasznie podobna do kabiny autobusu miejskiego. Naprawdę. I bardzo atrakcyjna. Bardzo atrakcyjna i można sobie to wyobrazić znakomicie. I mój syn sobie wyobraził kierownicę. No trudno, takie rzeczy się zdarzają. Proszę się podzielić także z nami. zd@polskieradio.pl albo 71335. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Za 12,5 minuty 17. Grupa MIOS. sprawie dzieci w przestrzeni miejskiej. Tu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dopóki nie miałem dzieci, przeszkadzały mi. Potem przeszłam na jasną stronę mocy, pisze słuchaczka. A w międzyczasie nadsyłają państwo swoje końcowe fragmenty serialu Moda na sukces. I ja wiem, jak skończył się serial. John wyszedł z pokoju, a Kate doprowadziła go ponurym wzrokiem. Pozdrawiam, napisał pan Miłosz. A czy ktoś, pyta przytomnie, pamięta, jak zaczęła się Moda na sukces? Oczywiście, że pamiętamy. To było tak, że się siedziało przed telewizorem i nagle z telewizora dobiegł nas ten głos. No i tak zaczął się pierwszy odcinek. Za 8 minut 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz poważnie, znowu potwierdzają się słowa: bogatsi zyskują, biedniejsi mają jeszcze mniej. Jak na dłoni, tę prawidłowość widać w najnowszym raporcie OECD, organizacji skupiającej wysoko rozwinięte państwa świata. W nich średnio 10% najbogatszych osób zarabia prawie 10 razy więcej niż 10% najbiedniejszych. 30 lat temu było to 7 razy więcej. To rekord i nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miała się zmienić. OECD w specjalnej kampanii apeluje do możnych tego świata, by zrobili coś tej kwestii. W większości wysoko rozwiniętych państw wyraźnie wzrosły dochody najlepiej zarabiających. W Stanach Zjednoczonych podwoiły się one w przypadku 1% najbogatszych. Stanowią one teraz 1/5 zarobków całego społeczeństwa. W tym samym czasie zarobki najbiedniejszych nie wzrosły. Wielu z nich zarabia tyle samo, co w połowie lat 80. This work focuses on the trends. Federico Siniano z OECD. Sprawdziliśmy, jak zmieniło się rozwarstwienie od połowy lat 80. do połowy lat 2000. Najbardziej wzrosło w Stanach Zjednoczonych, ale też w państwach takich jak Szwecja czy Finlandia. Wysoko na tej liście znalazła się też Nowa Zelandia. Z drugiej strony rozwarstwienie pozostało na stałym poziomie w Belgii, Holandii i Francji, a spadło w Grecji i Turcji. Jest takie zasadnicze pytanie. Ekonomista profesor Witold Orłowski. Czy to jest dobrze czy źle? Ci, którzy mówią, że to jest źle, zwracają uwagę na to, że społeczeństwo jednak powinno być ze sobą solidarne, że wcale nie, nawet tym zamożniejszym nie żyje się dobrze, jeśli dookoła jest morze nędzy. Bulwersujące jest to. Ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Szumlewicz. Że prezesi spółek notowanych na giełdzie zarabiają 180 razy tyle, co pracownicy. No. Bulwersująca wielka skala nierówności, która jest po prostu niesprawiedliwa społecznie, też demotywująca dla pracowników. Jest sprzeczna z jakąś podstawową intuicją dotyczącą sprawiedliwości społecznej i dochodów za elementarnie godną pracę. Z drugiej strony zwolennicy tezy, że rozwarstwienie jest konieczne, im więcej, tym lepiej, mówią, ludzie muszą wiedzieć, że jeśli będą aktywni, mądrzy, przedsiębiorczy, zarobią pieniądze, to nikt im nie zabierze dużej części z tego, nie rozda innym. Każdy właściciel, Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa, ma prawo ustanawiać takie wynagrodzenia w swoich firmach, jakie uważa za właściwe, motywujące. Problem w tym, że spadający dochód najuboższych sprawia, że przeznaczają oni mniej pieniędzy na edukację swoich dzieci. To osłabia ich szanse na rynku pracy, a później przekłada się na niższy wzrost gospodarczy. Argumenty są i takie, które mówią, że rozbieżności dochodowe są korzystne dla rozwoju gospodarczego, i takie, które mówią, że rozbieżności dochodowe są niekorzystne. Prawda jest taka, za dużo polaryzacji dochodów z całą pewnością jest niekorzystne. Przestaje być korzystne przez tym społecznie, a w ślad za tym pewnie i dla rozwoju gospodarczego. Poglądy ekspertów się bardzo często zmieniają z czasem. To nie jest tak, że dzisiaj OECD mówi to, no, kiedyś zachęcało do obniżek podatków, także to nie traktujmy tych słów jako święte. W Polsce w ciągu pierwszej dekady XXI wieku rozwarstwienie spadło o 1 punkt procentowy. W związku z tym wzrost gospodarczy Polski powinien dodatkowo wzrosnąć o 0,1%. Innymi słowy, spadek rozwarstwienia wpłynął pozytywnie na PKB. Rozwarstwienie w Polsce się nieco zmniejsza, ale bardzo niewiele. To nie są jakieś fundamentalne zmiany. Natomiast generalnie, trzeba powiedzieć, jesteśmy krajem o, jak na kraj OECD, czyli jak na tę grupę krajów, jesteśmy krajem o stosunkowo wysokim rozwarstwieniu dochodów, ale nie jesteśmy w żadnym razie rekordzistą. A państwem o największych nierównościach dochodowych są Stany Zjednoczone. Tę relację przygotował Marcin Pośpiech. Oczywiście Stany Zjednoczone wśród państw OECD. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów. Może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię.